Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка пра аднаго пісьменніка. Частка другая, раздзел 10. Раздваенне. По-ранейшаму два чалавекі ва мне. Адзін прагне задаць табе, Люда, такога перцу, каб ты зараклася нават дакранацца да паперы. Другі да немалога свайго здзіўлення мусіць прызнаць, што ты сваім дрымучым графаманствам практычна дабіваешся таго самага, чаго іншыя дабіваюцца майстэрствам. Бо якая па вялікім рахунку розніца, пры дапамозе чаго дасягаць суперажывання, асноўнай мастакоўскай мэты, вастрынёй і навізной сюжэта, вытанчанымі дэталямі, карункамі тонкіх апісанняў або бессаромнай калькай, грудай штампаў і кучай банальнасцей. Мэта апраўдвае сродкі, няважна як, важна што. І самы бяздарны пісьменнік можа быць зразуметы і рэабілітаваны таленавітым чытачом. Не ведаю, які чытач я, але прынамсі, калі прабягаю па дыяганалі тваю пісаніну, 2-3 словы на сказ – мне хапае, каб ажыла ў памяці і тая сцежка праз грэчкавае пахкае поле, аблітае сонцам і акружанае звонам пчол і званочкамі жаўранкаў, і дарога лясная, па якой аднойчы вяртаўся ад цябе, ведучы ў руках веласіпеду, сяброўку куды больш за цябе надзейнаю, і такое стаяла цямнотце, так нічога не было відаць, што ісці можна было толькі задраўшы галаву, пазіраючы ўверх, на прасвет паміж вершалінамі хвояў, які святлейшай палоскай абазначаў дарогу. Каб у жыцці не заблукаць і з мэты, каб не збіцца, глядзі не на разоры, лепш на зоры. Карацей, сваёй слабізной ты, сама не здагадваючыся, як на чароўных крылах пераносіш мяне ў маё лета, у маю маладосць, нарэшце ў маю краму, у нашу ніякую не цагляную, як у цябе, не двухпавярховую, а маленькую на два вакны старэнькую хатку, не шаляваную, з плямамі сівенькага лішайніку бярвеннямі, урослую в зямлю ледзь не па вокны. Маленькая-маленькая ўсяго хапала, па што чалавек ішоў, тое і купляў. Сама рэдактура, не без шкадавання выкідваю кавалак раздзела, каб паспець за табою. Што ж ты там у той краме ўбачыла? Убачыла Валянціна ў коле сваіх сяброў за крайнім столікам. На століку віно, цукеркі, фрукты, на Валянціне адпрасаваныя штаны і беласнежная кашуля апаш, з-пад якой выглядваў на смуглява загарэлай грудзіне нейкі прыгожы медальён. Убачыўшы дзяўчыну і адразу пазнаўшы яе, Валянцін перапыніў вясёлы смех, хутка падняўся з месца, падышоў і з галантным паклонам пацалаваўшы Ганні ручку, ветліва запрасіў яе скласці ім кампанію. «Справа ў тым, — працягваў ён, — што ў адным сталічным папулярным часопісе з'явілася мая падборка паэзіі, за якую мне па пошце прыйшоў грашовы ганарар, і вось цяпер я адзначаю гэту падзею з блізкімі мне па духу таварышамі, сярод якіх, самі можаце пераканацца, на ганаровым месцы прысутнічае ваш брат Янка». Усё гэта было прамоўлена вельмі добразычлівым тонам. Павагаўшыся, дзяўчына ў знак згоды кіўнула галавой. Падумаўшы, як добра, што яна адзелася ў святочныя строі, адпаведна ўрачыстасці выпадку.